زموشم دا امتزاز سپو اخیست انتظار لکنگار سپو اخیست گلاب سری وینی پہو سنبان دساسی پاس غیو باندی بار سپو آخیست ایمانونو سمرا گرم بازار ونیو خدایا خیر کری دغا خار سپو آخیست حسن دسکر وٹو جام وکڑے راس را دیکھ پشمار سپو آخیست او بازانو مریخ پسیر مڈیر دی ترشا پرخی بیا معیشق پدا سلار سپو آخیست انقلاب کاری غٹی دو امید را انقلاب کاری غٹی دا امید راوڑی طالب جان استقبال سپو آخیست طالب جان استقبال سپو آخیست.